مَا اَعْدَتْتَ لَهَا Ey bu suali soran Müslüman! Sen kıyamet için ne hazırladın? Hani kıyamet sizinle kopacak, kıtaatle kopacak, şöyle olacak, böyle olacak bir işi uzatmıyor. Ey kıyamet ne zaman kopacak diye soran adam, senin hazırlığın ne? Seni alakadar eden kimi sor. Kıyametin ne zaman kopacağı Allah'a malum. Bize malum değil. Sen kendini ilgilendiren suali sor. Sen seni alakadar eden kimi sor. Seninle ilgili meseleyi sor. Sen kendi derdine bak. Sen kendi davana bak. Sen kendi düşüncene bak. Sen kendi hazırlığına bak. Ne soruyorsun? Kıyametin kopmasından sana ne? Sen kendini hazırlayabildin mi? Sen kendini yetiştirebildin mi? Sen insan oldun mu? Sen Müslüman oldun mu? Mesela bu. Regaib kandili gelmiş, geçmiş, sana ne? Miraç kandili yaklaşıyor, sana ne? Sen Müslüman mısın, değil misin? Sen layık mısın, değil misin? Allah'ın kandilleri yanıp yanıp sönüyor, gelip gelip geçiyor. Sen farkında mısın? Müslüman mısın, insan mısın? Mesela bu. Yok, böyle dair kandil gelmiş geçmiş. Bizi hayata veren tarafı ne? Halimiz ne? Yolumuz ne? Çaremiz ne? Hayatımız ne? Peygamberle irtibatımız ne? Namaz ile ibadetle alakamız ne? Kızımızın, karımızın hali ne? İşimizin, gücümüzün hali ne? Kazancımız helaldan mı, haramdan mı? En pisliğimiz, en pislik mi? Mesela bu. Yoksa zaten Allah'ın kandilleri gelip geçiyor. Yanıp kırıyor. Onu durdurmaya kimsenin gücü yetmeyecek. Bizi alakadar eden tarafından bakmak lazım hadiseye. Tıpkı Resul-i Zişanımız gibi, ey kıyamet ne zaman kopacak diyen adam, senin hazırlığın ne? Sen kendinle alakalı suali sorsana. Ne hazırladın? Ne tamamladın? Ne tedarik ettin? Ne planladın? Hazırlığınız ne? Mesela bu. Nasıl karşıladınız? Ne yaptınız? Elinizde bir program var mı? Elinizde bir plan var mı? Allah'a giderken, ahirete giderken, ebedi hayata giderken tatbik edeceğiniz bir program var mı? Bir İslam programı, bir Müslüman programı var mı elinizde? Sabahleyin elinizden çıkarken neler yapacağınızı bir muhtıraya, bir kağıdın üzerine madde madde yazıyor musunuz? Yazdığınız bu programın içerisinde Allah'a layık amelleriniz var mı? Hayr-ı hasenatınız var mı? İtaatınız var mı? İbadetiniz var mı? İnsanlara acıyor musunuz? Yoksullara bakıyor musunuz? Fakirlere el uzatıyor musunuz? Allah'a kulluk yapıyor musunuz? Ey bir ömür bankaların kapılarını açıldıranlar, ey menfaatinin peşinde koşanlar, ey eşya yılanlar, ey madde toplayanlar, bir gün topladığınız eşya ve madde sizi mezarın çukuruna tepmeyecek mi? Hani Allah'a layık olan programınız, hani çalışmalarınız, hani çocuklarınız, hani eviniz barkınız, elinizde regaibin kandili yanıyor mu? Çocuklarınız İslam'ın farkında mı? Hazreti Muhammed'i tanıyorlar mı? Peygamberden haberiniz var mı? Regaib kandilleri minarelerde yanmış kaç para eder? Ne kıymeti var? Kalbinizde yanıyor mu? Elinizde yanıyor mu? Ailenizde yanıyor mu? Kandili yaşayabiliyor musunuz? Okuduğunuz gazeteler taştan başa fuhuşla dolu. Seyrettiğiniz alem rezaletle dolu. Elinizde İslam yok, İslam'ın eğitimi yok, tesbihatınız yok, namazınız yok. Gazetesinde hangi edayı tutuyorsunuz? Minarelerde kalbi yanmış ne kıymeti var? Gönüllerimizde kalbi yanıyor mu? Çocuklarımızda İslam var mı? Kadınlarımızda İslam var mı? İslam yaşanıyor mu? İslam hayata hakim midir? Düşünen insanları kahredecek sualler bunlardır. Düşünen insanların kıyasları budur. Ey Müslümanlar, kendinize gelin, elinizde bir İslami programınız var mı? Çocuklarınızda namaz kılmayan var mı? Hanımlarınız örtünmüş mü, örtünmemiş mi? Sokaklarınızda alemde, caddelerinizde alemde, hayatınız hangi istikamete gidiyor? Nesillerimiz kucak kucak, yıllın yılın cehenneme atıyor, şeytanın peşinde gidiyorlar. Minarelerde ve gayri ışıkları yanmış kaç parayla. Minarelerde kandilin lambalar yanmış ne kıymeti var? Gönüllerinizde kandil yanıyor mu? Ruhlarınız ısınmış mı? Elinizde İslam'ın kandili yanıyor mu? İnletmeyin bizi. Sızlatmayın gerçek müminlerin kalplerini. İnletmeyin Sultan Fatih'in ruhunu. Sızlatmayın onu maslahatların ruhunu. Anlatmayın kimseyi. Kandırmayın kendinizi. Var mı hazırlığınız? Ölüme hazır mısınız? Mahşere hazır mısınız? Mizana hazır mısınız? Hazreti Muhammed'e layık mısınız? Vegaile layık mısınız? Ey düşünen insanlar! Ey eşya toplayanlar! Ey senet sefesli hayatını harcayanlar! Ey Habibullah'tan sıfat bekleyenler! Revaibin kabdilini yaşıyor musunuz? Ruhunuzda, vicdanınızda, kasanızda, kesenizde İslam'ı yaşıyor musunuz? Mesele budur. Tıpkı Resul-i Zişanımızın sorduğu gibi مَا اَعْدَتْتَ لَهَا ne hazırlığınız var kıyamet için? Ben de soruyorum, ne hazırlığınız var üç aylar için? İşte üç aylar geldi kırım kırım. Allah'ın rahmeti atıyor kırım kırım. Ne hazırlığınız var? Neyi planladınız? Neyi programlaştırdınız? Neyi seçimlendirdiniz? Kaç kişiyi namaza başlattınız? Kaç kişiye Kur'an okuttunuz? Kaç kadını çıplaklıktan kurtardınız? Kaç sarhoşu içkiden kurtardınız? Ne yaptınız, ne yaptınız, ne yaptınız? Ne hazırladınız? Böyle İslamiyet olmaz. Böyle hacılık, hocalık, İslamlık olmaz. Bizim yaşadığımız İslam değil, Müslümanlar. Vallahi aldanıyoruz. Bizim hayatımız İslam değil. İslam'ın ahlakı yok. İslam'ın hayatı yok. İslam'ın huzuru yok. İslam'ın hissi yok. İslam yaşanmıyor aramızda. Anlayın bunu. Kimse verdiği sözde durmuyor. Kimse ahdine vefa etmiyor. Kimse sözünde durmuyor. Kimse kimseye merhametle bakmıyor. Herkes menfaat için koşuyor. Kimse kimseyi sevmiyor. Kimse kimseye inanmıyor. Herkes aldanmaktan ve aldatmaktan korkuyor. Herkes nefret içinde, kin içinde, haset içinde, fesat içinde. Bu İslam mı? Öbür taraftan Allah'ın Resulü feryat ederek bağırıyor. Figan ederek söylüyor. Ayet-i münafık-ı selâsün. Münafık olmanın alametleri üçtür. Müslüman olmanın değil, mümin olmanın değil, münafık olmanın. İslam'a zıt bir çehrenin sahibinin, İslam'a zıt bir suratın alametleri üçtür buyuruyor. İzâ hadete kezime. Konuştuğu zaman 100 kelime konuşsa 99'u yalan. 10 kelime konuşsa 9'u yalan. Gerçekleri söylemiyor. Hakikatleri söylemiyor. Doğruyu söylemiyor. Doğruyu anlatmıyor. وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ söz veriyor, sözünde durmuyor. Çek veriyor, karşılığı yok.